satyna z 30 dni przed obniżką 1499 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 14 czerwca, jest 16. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Są plany powrotu Jarosława Kaczyńskiego do rządu. Decyzja jutro. Nie ma porozumienia w sprawie 11 pakietu unijnych sankcji wobec Rosji. Amerykanie blokują sprzedaż broni Węgrom z powodu opóźnienia decyzji o przyjęciu Szwecji do NATO. Czy prezes Prawa i Sprawiedliwości wróci do rządu? Odpowiedź na to pytanie poznamy prawdopodobnie jutro. Dyskusja na ten temat odbędzie się bowiem podczas prezydium Komitetu Politycznego Partii. O tę kwestię był pytany dziś premier Mateusz Morawiecki. Premier powiedział, że prezydium Komitetu Politycznego omówi tę sprawę jutro i wtedy Prawo i Sprawiedliwość poinformuje, jakie są decyzje w tej sprawie. Najpierw decyduje Komitet Polityczny, prezydium Komitetu Politycznego. Ja prezentuję tam moje zdanie i wtedy decyzje zapadają. I wtedy po prostu ujawniamy je opinii publicznej. Nieoficjalnie pojawiają się informacje, że Jarosław Kaczyński miałby ponownie zostać wicepremierem. Przypomnę, że prezes PiS-u był w rządzie w latach 2020-2022. Z funkcji wicepremiera zrezygnował dokładnie rok temu. Wcześniej o powrót Jarosława Kaczyńskiego do rządu był pytany szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. Podkreślił, że to nie jest jeszcze przesądzone, choć jak dodał, chodzi o to, aby wzmocnić pozycję premiera. Wicemarszałek Sejmu zaznaczył, że chodzi też o to, aby zakończyć wprowadzanie w pośpiechu rozmaitych ustaw jeszcze przed wyborami na posiedzenia Sejmu, czyli takiego działania, jak to ujął, resortowego, bez spojrzenia na całość. Sylwia Białek, Polskie Radio. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zatwierdził dostawy pojazdów minowania narzutowego Baobab-K oraz kaset minowych i min przeciwpancernych dla polskich sił zbrojnych. Podczas konferencji prasowej w Hucie Stalowa Wola podkreślił, że prawdopodobnie pierwsze 24 zestawy pojazdów pojawią się na wyposażeniu wojska szybciej niż przewidywano. Dlatego, że takie są potrzeby Wojska Polskiego i takie są możliwości polskiego przemysłu zbrojeniowego. To bardzo dobra wiadomość dla Stalowej Woli, ale to także bardzo dobra wiadomość dla Wojska Polskiego, dlatego że Wojsko Polskie staje się coraz silniejsze. Pojazd minowego narzucania jest właśnie taką nowoczesną bronią. Minister Błaszczak dodał, że pojazdy są w całości efektem polskiej myśli technicznej. Bez porozumienia dziś w sprawie 11 pakietu unijnych sankcji wobec Rosji, poinformował o tym ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś. Dodał, że kolejne spotkanie ambasadorów krajów członkowskich odbędzie się na początku przyszłego tygodnia. Kilka państw sygnalizuje konieczność dopracowania pewnych szczegółów, dodał ambasador. Z powodu opóźniania decyzji o przyjęciu Szwecji do NATO przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych amerykańskiego Senatu zablokował sprzedaż broni Węgrom. Pakiet amerykańskiego uzbrojenia miał kosztować ponad 700 milionów dolarów. Washington Post cytuje republikańskiego przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych senatora Jamesa E. Risha. Powiedział on, że Węgry do czasu zgody na przyjęcie Szwecji do NATO nie będą mogły kupić w Stanach Zjednoczonych pakietu uzbrojenia za kwotę 735 milionów dolarów. Dodał, że Amerykanie stosunkowo rzadko podejmują taką decyzję. On sam wielokrotnie przekazywał węgierskiemu rządowi zaniepokojenie brakiem poparcia dla rozszerzenia sojuszu. Jego decyzja wiąże ręce amerykańskiemu Departamentowi Obrony, który nie może sprzedawać Węgrom sprzętu. Senator Risch powiedział, że w zablokowanym pakiecie są m.in. 24 baterie wyrzutni rakiet HIMARS. W przesłanym dziennikarzom oświadczeniu węgierskie Ministerstwo Obrony nie odniosło się bezpośrednio do blokady senatora. Napisano jedynie, że Węgry z powodu przedłużającej się procedury sprzedaży zrezygnowały z zakupu HIMARS-ów w Stanach Zjednoczonych. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. 14 miliardów złotych otrzymają jeszcze w tym roku dodatkowo samorządy. Będzie to uzupełnienie subwencji ogólnej. O tych pieniądzach premier rozmawiał z prezydentami miast. Mniejsze samorządy walczą o każdą złotówkę, nie mają bowiem możliwości konkurowania z dużymi aglomeracjami, zwracał uwagę prezydent Skierniewic Krzysztof Jażdżyk. Wiemy, że biznes zawsze chętniej wybiera duże miasta, duże aglomeracje, stąd też tam pewnie większe wpływy z podatków, ale my też staramy się te środki pozyskiwać, staramy się o nie walczyć, stąd też nasze dzisiaj uwagi, nasze postulaty i nasze prośby do pana premiera. Zgłosiliśmy tutaj chęć, aby pan premier oczywiście powołał taką radę przy premierze właśnie nas samorządowców. Jest na to zgoda pana premiera, z czego się bardzo cieszymy, bo tych spraw jest tyle, że nie byliśmy dzisiaj w stanie wszystkich ich dokładnie przedstawić. Prezydent Racibórza Dariusz Polowy zaznaczył, że subwencja samorządowa daje możliwość elastycznego wydawania pieniędzy. Podobnie zresztą jak jest z programem inwestycji strategicznych, gdzie też te pieniądze możemy wydać bardzo elastycznie na te potrzeby, które mamy i co dzisiaj też było wskazane, na przykład środki europejskie mają swoje ograniczenia. Czasami trzeba dołożyć coś, co de facto może nie jest aż tak potrzebne, no ale w programie jest zapisane, tak? Natomiast tu mamy tą możliwość i cieszę się, że to się dokładnie dzieje teraz. Ministerstwo Finansów opracowało specjalny mechanizm, który ma dzielić dodatkowe środki. Będzie on premiował mniejsze i średnie miasta, a także małe gminy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia będzie się chmurzyć, nocą będzie padał deszcz, zwłaszcza na północnym i środkowym wschodzie. We wschodniej połowie kraju popada najmocniej i tam też możliwe burze. Nocą od 7 stopni na Pogórzu do 14 na zachodzie. A jutro pochmurno. Będzie przelotnie padał deszcz, możliwe także burze. Wyliczamy. Najmniej opadów na zachodzie, najwięcej na północnym wschodzie, a wiatr północny i wschodni. Słaby, umiarkowany w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Jutro od 18 stopni w górach i nad morzem, 22 w centrum, do 24 na Suwalszczyźnie. Trójka. Program trzeci. W czasie burz do 70 km na godzinę. No, poważna sprawa. Poza obszarem zabudowanym niechby było. W pierwszym kwartale tego roku, proszę Państwa, fotoradary cyknęły ponad 300 tysięcy zdjęć przekroczeń prędkości. To o 1/4 mniej niż w roku ubiegłym. O 1/3 z kolei spadła liczba przypadków przekroczenia prędkości o więcej niż 50 km na godzinę właśnie w obszarze zabudowanym. No i chyba widać to na drogach. No właśnie, chyba. Czy to efekt surowszych kar? Zapytam Państwa, czy z Państwa obserwacji udało się utemperować piratów drogowych? Widać, że kierowcy jeżdżą wolniej, być może nawet zgodnie z przepisami właśnie w obszarze zabudowanym. 2 2 i 7 3. Czekamy na Państwa sygnały. Become so tired, so much more. Moim zdaniem, odkąd zaostrzono te przepisy, uczciwi ludzie, których można ukarać, przyjmą mandat i go zapłacą, rzeczywiście zaczęli jeździć wolniej. Ale prawdziwi piraci drogowi, którzy mają znajomości lub nic sobie nie robią z wymiaru sprawiedliwości, to nadal piratą po drogach, tak jak piracili. Dwie dwójki, siedem trójek, czy kierowcy wystraszyli się nowego taryfikatora? No już nie takiego nowego. Jeśli chodzi o nadmierną prędkość, stosują się do przepisów. Z Państwa obserwacji nie tylko zawodowych kierowców. Dwie dwójki i siedem trójek. 10 minut po 16. Już za chwilę przyjrzymy się twardym danym właśnie na ten temat. Muzyczne wspomnienie sprzed lat. No, ilu? Też się zdziwiłem sprzed równo 40 lat z trzeciego albumu Depeszów Construction Time Again, rok 1983. Ostatnio na liście przebojów trójki wydania polskiego, też na miejscu pierwszym z nowym nagraniem Depesz Mod. No ale fanom Depeszów nie trzeba przypominać o głosowaniu. 14 minut po 16, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Spadek i to spory. Ostatnio po wielu latach kwoty mandatów wzrosły i już widać tego efekty. Na drogach jest mniej wykroczeń, zwłaszcza tych dotyczących nadmiernej prędkości. Wygląda na to, że kierowcy wystraszyli się nowego taryfikatora, który zakłada w przypadku tak zwanej recydywy nawet kilkutysięczne kary. No i pytanie, czy spadek wykroczeń będzie wciąż postępował, czy może się zatrzyma? No i co w takiej sytuacji? Co jeszcze robić, by na drogach było bezpieczniej? A my przyglądamy się także pracy tych, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo. Ucieka mi trasą mi ucieka. Chętnych do drogowej szarży ostatnio jakby mniej. No boli po portfelu, nie powiem, że nie. Zdarzyło się po nowemu zapłacić? Tak, zdarzyło się. Raz do tej pory, aczkolwiek, ale się zdarzyło. Ten kierowca nie miał powodów do zawrotów głowy, ale są też tacy, których kwota mandatu dosłownie powaliła. Tak było kilka dni temu na trasie S7 koło Radomia, gdzie jeden z kierowców jechał za szybko ponad 50 km na godzinę. Szybko okazało się, że kierujący ma już na swoim koncie podobne wykroczenia. Opowiada sierżant sztabowa Dorota Wiatr-Kurzawa z radomskiej drogówki. A policjanci są zmuszeni ukarać go podwojoną kwotą mandatu, czyli 3 000 zł i 13 punktami karnymi, w związku z tym, że kierowca wchodzi w zasady tak zwanej recydywy. Wtedy dotarło do kierowcy, że ten rajd nie ujdzie mu na sucho. 23-latek po usłyszeniu kwoty mandatu nagle zbladł, zasłabł, osunął się na ziemię. Oczywiście policjanci zadziałali błyskawicznie, udzielając mu pierwszej pomocy. Kierowcy na szczęście nic się nie stało, a mandat, chcąc nie chcąc, będzie musiał zapłacić. Gro kierowców woli jednak nie znajdować się w takiej sytuacji i jeździ ostatnio ostrożniej. Można powiedzieć, że jestem kierowcą, który zwraca uwagę na to i nie przekracza tych prędkości, no bo wiadomo, to się wiąże z pieniążkami. Statystyki zarówno te policyjne, jak i GITD pokazują, że droższe mandaty działają na wyobraźnię. Widać to choćby w liczbie zarejestrowanych przez fotoradary wykroczeń. W porównaniu z ubiegłym rokiem, od stycznia do maja, było ich mniej nie tylko na trasach, ale przede wszystkim w mieście. Tutaj spadek odnotowaliśmy na poziomie ponad 33%. Mówi Monika Niżniak z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. A więc kierowcy zdjęli nogę z gazu, jeżdżą ostrożniej. Jeśli już przekraczają prędkość, to przekraczają ją pomiędzy 11 a 20 km na godzinę, to ponad 59% wszystkich zarejestrowanych naruszeń. Sami kierowcy są tu podzieleni. Tak, widać i to bezpośrednio w obszarach zabudowanych, że kierowcy bardzo znacznie wyhamowali. Ma pan poczucie, że na drodze jest bezpieczniej, że jest mniej wariatów? Nie. Prawda jest jednak taka, że w końcu spadki wykroczeń i tak wyhamują i dalsza poprawa bezpieczeństwa będzie zależeć nie tylko od wysokich mandatów. Ważna jest też rozbudowa sieci fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości, tak by wzrosła też nieuchronność ewentualnej kary. Gdybyśmy mieli sieć fotoradarów odpowiadającą takiej liczbie fotoradarów i różnych innych urządzeń kontrolujących automatycznie kierowców na kilometr, jak ma choćby Litwa czy Francja. Mówi Łukasz Zboralski z portalu BRD24. To zdecydowanie odciążylibyśmy policjantów ruchu drogowego i zdecydowanie bardziej wpływalibyśmy na zachowania kierowców. Wreszcie też w końcu trzeba zacząć dyskusję, no i pracę nad zmianą systemu szkolenia kierowców. Obecne kursy na prawo jazdy pozostawiają bowiem wiele do życzenia. Kuba Witkowski szukał odpowiedzi na pytanie, co jeszcze zrobić, by na drogach było bezpieczniej. No myślę, że temat wciąż niewyczerpany, zatem ja zapytam Państwa 2 2 i 7 3. Jak to wygląda z Państwa obserwacji? Czy udało się utemperować piratów drogowych? Widać, że kierowcy jeżdżą wolniej w Państwa okolicy? 2 2 i 7 3, numer telefonu do Państwa dyspozycji. Może też wyklikać 71335 SMS-owo. Zawsze to samo. Można kochać tak lekko, można kochać bez granic, kochać, żeby zawsze i wszędzie być razem, wierzyć, że jest dobrze, gdy jesteśmy sami. Kiedy jesteś daleko, kochasz przecież i właśnie żałował. Kiedy jesteś daleko, możesz wszystko stracić. Zacząć spadać w dół, a to już nie to samo. Kochać to nie znaczy zawsze to samo. Trzeba stale uważać, żeby kogoś nie zranić. Kochać, nie tak łatwo być razem. Kiedy wszystko najlepsze dawno za nami. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki z repertuaru grupy Demono z filmu Czarna Owca. No, my nie tak znowu skupiając się na tych czarnych owcach na drogach, bo okazuje się, że także na chodnikach, chociaż nie do końca. Dwie dwójki i siedem trójek. Dzisiaj w Lejherowie byłem świadkiem tego, dwóch starszych panów przechodzących z dwóch stron ulicy spotkało się na środku przejścia dla pieszych i po prostu sobie zaczęli rozmawiać. Sytuacja przedziwna. Samochody też jeżdżą. I tyle. Pozdrawiam serdecznie. Tych panów również. Tak. Miłego dnia.

kolejne informacje drogowe na naszej antenie za niecałą godzinę. Także państwo informują, ostrzegają kierowców i takie ostrzeżenie pojawi się już za kilka chwil. Radio Nawigator Trójki. No a teraz po 16.30 skrót serwisu Trójki i Anna Kowalik-Brankati. Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych poparła prezydencki projekt nowelizacji ustawy o Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich w Polsce. Posłowie przyjęli poprawkę PiS usuwającą termin publikacji pierwszego raportu komisji ustalony na 17 września. Projekt trafi teraz do drugiego czytania w Sejmie, które jest zaplanowane na piątek. Lipcowy szczyt NATO w Wilnie zapewni, że przyszłość Ukrainy jest w sojuszu, zadeklarował sekretarz generalny Jens Stoltenberg. Tymczasem New York Times pisze, że USA rozważają przyznanie Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa wzorowanych na modelu izraelskim. Gdyby Kijów otrzymał kilkuletnie gwarancje bezpieczeństwa, nie dyskutowano by już, ile uzbrojenia należy przekazać Ukrainie w ciągu najbliższych miesięcy i czy w ogóle warto kontynuować tę pomoc, pisze dziennik. Zatrzymany został 69-letni kierowca autobusu miejskiego, który wiózł ze Wrocławiu pod Warszawą, śmiertelnie potrącił dziś 12-letnią dziewczynkę. W wypadku brały udział dwie dziewczynki, zostały potrącone na przejściu dla pieszych przy szkole podstawowej. Pomimo reanimacji jedna z nich zmarła na miejscu, druga z potłuczeniami trafiła do szpitala. Uczniowie szkoły zostali objęci pomocą psychologiczną. W katedrze w Mediolanie zakończyły się uroczystości pogrzebowe Silvio Berlusconiego. Były premier Włoch zmarł w poniedziałek w wieku 86 lat. W nabożeństwie udział wziął prezydent Sergio Mattarella, premier Giorgia Meloni i wszyscy członkowie włoskiego rządu. Obecni byli przywódcy opozycji. Z zagranicy przybyli m.in. premier Węgier Viktor Orban i przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej Manfred Weber. Zaproszenia nie otrzymali przedstawiciele Rosji. Pełny serwis Trójki o 17. A to już za niecałe 28 minut. Tymczasem już teraz. Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Administracja Skarbowa podsumowała akcję rozliczeń PIT-ów za ubiegły rok. Fiskus zwrócił podatnikom rekordową kwotę ponad 27 miliardów złotych. 20 milionów deklaracji podatkowych złożono w formie elektronicznej i jak mówi Katarzyna Prus-Malinowska z Ministerstwa Finansów, z usługi Twój e-PIT korzystają wszyscy, nie tylko najmłodsi podatnicy. Najstarszy podatnik, który złożył deklarację w Twoim e-PIT-ie, miał 108 lat, a wiek najstarszego podatnika, któremu system sam zaakceptował zeznanie, to 112 lat. Niecałe 2 miliony podatników musiało do ubiegłorocznego zeznania rocznego dopłacić, dodaje Arkadiusz Jedynak z resortu finansów. To dużo mniej niż w latach poprzednich. W zeszłym roku to było niespełna 5 milionów osób, a kwota dopłaty sięgnęła 11,2 miliarda złotych. Poinformowano także, że 272 tysiące podatników dostało zwrot podatku w ramach przeliczenia ich zobowiązań z wykorzystaniem tzw. ulgi dla klasy średniej. Tę procedurę przeprowadził resort, aby zadbać, że nikt nie straci na zmianach podatkowych wprowadzonych w lipcu ubiegłego roku. Po dwóch tygodniach przerwy ceny paliw na stacjach znów spadają, a najbardziej oleju napędowego. Jak wynika z analiz e-petrol.pl, jest on tańszy o 6 groszy. Litr kosztuje średnio 6 zł i 11 groszy. Ponad 877 tysięcy pasażerów przewiozły na pokładach swoich samolotów w maju polskie linie lotnicze LOT. W tym czasie przewoźnik zrealizował przeszło 9 tysięcy operacji lotniczych. Dolar kosztuje 4 zł 10 groszy, euro 4,45, frank szwajcarski 4,57, a kurs funta brytyjskiego to 5 zł i 21 groszy. Jutro pochmurno będzie, przelotnie padał deszcz, możliwe także burze, najmniej opadów na zachodzie, najwięcej na północnym wschodzie, a wiatr północny, wschodni, słaby, umiarkowany w czasie burz porywisty. Jutro od 18 stopni w górach i nad morzem, w centrum 22 do 24 stopni na Suwalszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Uspokajam tych, którzy tęsknią za wyższą temperaturą, no może nie za upałami, ale pan synoptyk zapewnia, że do weekendu ma być około 25-27 stopni Celsjusza. Jak widzę po minie, pani redaktor, to dobra informacja. Ja się cieszę, tak, to bardzo dobra prognoza. Dwie dwójki i siedem trójek. Państwa informacje wprost z dróg. Chciałem słusznie zameldować dla kierowców poruszających się drogą wojewódzką 719 z Żyrardowa w kierunku Skierniewic, że na wysokości miejscowości Waleriany od wczoraj rozpoczęto naprawę drogi. Zerwano cały lewy pas na odcinku około kilometra i tam jest ruch jedną stroną. Spokoju życzymy właśnie w miejscowości Waleriany. Czekamy na kolejne Państwa sygnały, również w sprawie piratów drogowych i bezpieczeństwa na naszych drogach, bo o tym dziś mówimy. Numer telefonu to najszybciej, najłatwiej 2 2 i 7 3. Zapraszamy do trójki. Za 24 minuty 17. Rośnie we mnie dzika chęć, rośnie dzień po dniu. Czasem ostrą nosi mnie zły duch. Przegiąłbym na matca coś, skopał komuś zad i ze smyczy spuścił złość jak psa. Kiedy z ust wylewa się kamery, potok pustych słów, ja sztachetę wziąłbym w dłoń i w łeb. Czy to ja? A czy ktoś inny? Czy to ja? Czy mych myśli zbieg? Gdy grzeszyłem, to on w ciało moje wszedł. Skundlił boski plan, w górę się po trupach wziął i spadł. Na oberka według mnie, co widać, jest za późno już. Trzeba gnidy w dyby brać pod klucz. Czy to ja? Perfekt. W audycji popołudniowej informacja mailowa od pana Pawła. Dziwi mnie, wszak chodzi o zdrowie i życie. Łamanie przepisów no, raczej do tego nie prowadzi. 2 2 i 7 3. Co jeszcze nas dziwi? Jedna rzecz, która jest w Polsce dziwna i trochę nielogiczna, to mnogość ograniczeń, jeżeli chodzi o dodatkowe znaki ograniczające prędkość po jakichś tam remontach, które już dawno skończyły albo nie trwają. I teren zabudowany w miejscu, gdzie tego terenu zabudowanego dawno nie ma albo nie powinno go być, ale jest tylko i wyłącznie dlatego, że fajnie to wygląda na znaku. No i tyle. Zapraszamy do Trójki. 20 minut pozostało do godziny 17. W obwodzie chersońskim trwa ewakuacja ludności dotkniętej powodzią spowodowaną wysadzeniem tamy na Dnieprze. Woda zalała ponad 40 miejscowości. Akcję ratunkową komplikuje fakt, że Rosjanie nieustannie ostrzeliwują ludzi próbujących się ewakuować oraz udzielających pomocy. Relacjonuje Wołodymyr Garmatiuk. Kilka dni temu Rosjanie ostrzelali łódź z ludźmi ewakuującymi się z lewego brzegu obwodu chersońskiego, w wyniku czego zginęły 3 osoby, a 10 zostało rannych, w tym 2 funkcjonariuszy. Zginął 74-letni mężczyzna, który okrył sobą kobietę. Kobieta jest teraz pod opieką lekarską, mówi pełniący obowiązki dyrektora medycznego szpitala w Chersoniu Aleksander Czeboteriow. Ma uszkodzone dolne części nóg. Na lewym udzie jest rana wejściowa, tam kula. Stan średnio ciężki. Teraz robimy zdjęcie rentgenowskie i spróbujemy zdobyć odłamki. Wolontariusz Stanisław Madens z Odesy mówi, że Rosjanie nie tylko strzelają do łodzi ewakuacyjnych i ratowników, dla zabawy zrzucają granaty z dronów. Kontynuują terror. Absolutnie nie obchodzi ich, kto idzie, gdzie idzie. Doszło do incydentu, w którym granat został zrzucony na samochód mężczyzny. Wyszedł zobaczyć, samochód płonie. Nadlatuje kolejny dron, zrzuca kolejny granat. Strzelali do prywatnego samochodu jednego z mieszkańców. Lekarze izraelsko-ukraińskiej misji ochotniczej Frida udzielają pomocy ewakuowanym z Chersonia. Większość ludzi jest po prostu zmęczona. To bardzo starzy ludzie, 80+, 90+, ogłaszali się przez okna za rzeką, prosili, by ich uratować. W ciągu ostatniego tygodnia lekarze Fridy pomogli 20 mieszkańcom Chersoniu i udzielili ponad 900 konsultacji. Lekarzy jest za mało. Najczęściej zgłaszają się do mnie pacjenci kardiologiczni z niewydolnością serca. Pogorszenie stanu na skutek działań wojennych jest bardzo częste. W wyniku okupacji stan ludzi pogarsza się. Robimy wszystko, aby choć trochę ustabilizować ich stan. Od rana 12 czerwca średni poziom powodzi w regionie Chersonia wyniósł 3,2 metra. Woda spadła o 64 centymetry, poinformował Aleksandr Prokudin. Według niego liczba ofiar śmiertelnych powodzi wzrosła do 10 osób. Zbiornik Kachowski już nie istnieje. Woda upłynęła. Stwarza to również poważne problemy dla przyrody, dla nawadniania i zaopatrzenia w wodę pitną. Ponadto zaporożska elektrownia atomowa jest zagrożona przez brak ochłodzenia. Konsekwencje są wyraźnie widoczne po drugiej stronie zbiornika w mieście Zaporoże. Jarosław przyjechał na urlop z frontu. Ja przyjechał odpocząć. Spójrzcie, co zrobili tu Rosjanie. To bardzo przerażające, ponieważ poziom wody ciągle spada. Pada woda. Woda cofnęła się bardzo daleko, odsłaniając dno. W internecie zaczęły pojawiać się filmy, na których widoczne są ludzkie czaszki. Mówią, że to zmyło stare groby. Znaleziono również hełmy niemieckie z okresu II wojny światowej oraz broń z okresu kozackiego. Kiedyś było tu dużo ryb, teraz w wyniku spłynięcia zbiornika ryby duszą się i giną. Ich odzyskanie będzie bardzo trudne, zajmie to wiele lat. Pomimo wszystkich okropności, jakie Rosjanie wywołują na ukraińskiej ziemi, Ukraińcy odważnie stawiają opór rosyjskiej agresji. Jarosław, który przyjechał na urlop zobaczyć się z córką, mówi, że walczy o nią, o jej przyszłość. Chcę, żeby dorosła i żeby wszystko było dobrze. To jest nasz kraj, wkrótce go odbudujemy. Jeśli tego nie zrobimy, wszystko umrze. Wypędzimy Rosjan, odbudujemy kraj, wszystko znów będzie dobrze. Organizacja Narodów Zjednoczonych ostrzega, że zniszczenie tamy wodnej w Nowej Kachowce będzie miało ogromny wpływ na globalne bezpieczeństwo żywnościowe, może doprowadzić do wzrostu cen żywności w regionie i może spowodować problemy z wodą pitną dla setek tysięcy osób. Tymczasem ukraińscy żołnierze wyzwalają kolejne terytoria okupowane przez Rosjan, ale nie wiemy, czy będzie to punkt zwrotny tej wojny, powiedział sekretarz generalny NATO. Jens Stoltenberg zaznaczył, że to dopiero pierwsze dni ukraińskiej kontrofensywy. Tymczasem, jak mówiliśmy w serwisie informacyjnym, bez porozumienia dziś w sprawie 11 pakietu unijnych sankcji wobec Rosji, poinformował o tym ambasador Polski przy Unii Europejskiej Andrzej Sadoś. Zaś dodał, że kolejne spotkanie ambasadorów krajów członkowskich odbędzie się na początku przyszłego tygodnia. Jak zaznaczył, kilka państw sygnalizuje konieczność jeszcze dopracowania pewnych szczegółów. Tej sprawie także będziemy się przyglądać w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Za kwadrans 17. Audycji zapraszamy do Trójki. Zastanawiamy się, co jeszcze zrobić, by na drogach było bezpieczniej. Dwie dwójki i siedem trójek. Kierowcy, którzy przekraczają prędkość, lubią szybkość, moim zdaniem powinni startować w wyścigach rajdowych. A niektórzy, mam wrażenie, chcieliby przeskoczyć korek albo jeszcze jedną zmianę świateł do sekcji skoków narciarskich ich. Halen w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki na 9 minut przed godziną 17. W sprawie bezpieczeństwa. Szeroki temat. Ja myślę, że to należałoby raczej zapytać wytwórców tych aplikacji, które pomagają na drodze. W przypadku nie wzrosła liczba użytkowników tych aplikacji. Ostrzegają, ale czy poprawiają bezpieczeństwo? A no właśnie, ciekawi jesteśmy Państwa zdania. Numer telefonu niezmiennie do dyspozycji. Przez ostatnie kilka miesięcy klimatolodzy ostrzegają przed początkiem zjawiska zwanego El Niño. Dla kontynentów po dwóch stronach Pacyfiku, Australii, Ameryki Południowej, może to być sygnał do przygotowywania się zarówno na suszę, jak i na inne anomalie pogodowe. Czym jest El Niño? Odpowiedzi poszukuje też Bridget Jones? Co sądzisz o zjawisku El Niño? Przeżytek. Wydaje mi się, że muzyka latynoska odchodzi do lamusa. Bridget Jones bywa zabawna, nie można jej odmówić uroku, ale do wyjaśnienia zjawiska El Niño potrzebujemy kogoś kompetentnego. El Niño jest to taki naturalnie występujący wzorzec klimatyczny związany z temperaturą Oceanu Spokojnego w jego środkowej części. Grzegorz Walijewski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ta przypowierzchniowa warstwa oceanu jest cieplejsza. Co prawda największy wpływ ma na Australię, Amerykę oraz Azję. Chociaż są pewne ostatnie doniesienia, że możliwe, że nawet na stary kontynent też ma delikatny wpływ. W wielu miejscach na świecie, a tu w szczególności warto wspomnieć o Australii, robi się bardzo sucho. Profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. W Chile zaczyna się robić po pierwsze bardzo gorąco. Ryby z tych regionów zwyczajnie znikają. No i oczywiście od czasu do czasu tu już okresy zimowe, czyli letnie, Chile albo Peru doświadczają też silnych opadów deszczu. W przyrodzie wszystko ma swoje przeciwieństwa. Upraszczając, El Niño, czyli chłopiec, oznacza wysoką temperaturę, La Niña, czyli dziewczynka, oznacza niską. Średnio zmieniają się co od 2 do 7 lat. Trwają różnie. Przykładowo ostatnia dziewczynka, czyli ta La Niña. Klimatolodzy uważali, że będzie trwała mniej więcej 12 miesięcy. Trwała 3 lata. No niebezpieczne jest akurat to, że mimo tego ochładzającego scenariusza temperatura globalnie była ekstremalnie wysoka i jak się okazuje ostatnie 3 lata na globie były ekstremalnie wysokie. Gdy mówimy o tej drugiej fazie La Niña, czyli dziewczynka przez opozycję do chłopczyka, teoretycznie temperatura powietrza powinna nam spadać i ona rzeczywiście jest trochę niższa, natomiast ta fluktuacja pacyficzna, ona nie zatrzymuje całkowitego globalnego wzrostu. El Niño w pewnym sensie jeszcze dokłada do pieca, bo najczęściej lata, w którym El Niño się pojawia, są jeszcze bardziej ciepłe, jeszcze bardziej gorące. El Niño jest ewidentnie tym momentem, w którym należałoby się dobrze przygotować na kolejny rekord wysokiej temperatury na powierzchni Ziemi, bo chłodnica pod tytułem Pacyfik wyłączyła się i zamieniła się w grzejnik. Wiadomo, że 70 lat temu mniej interesowaliśmy się klimatem. Była niższa temperatura, więc zjawiska te, które były akurat notowane w Australii, w Azji, w Afryce, w Amerykach, były nieco słabsze. I wtedy o tym się aż tak bardzo nie mówiło, chociaż był ten wpływ, chociaż były też obserwowane większe opady, natomiast teraz one są jeszcze bardziej ekstremalne. 22 lata to nie 70, ale w 2001 roku w kinach miał premierę Dziennik Bridget Jones, a sytuacja ze zmianami klimatu nie była aż tak odczuwalna dla nas wszystkich. Miejmy tylko nadzieję, że ten niewinny żart z filmu sprzed 20 lat za następne 20 nie stanie się symbolem ignorancji na zmianę klimatu. Tym jakże palącym tematem zajął się nasz reporter Michał Kowarski. Tu trójka, audycja popołudniowa za 7 minut, nie, za 5 minut, 17. To seria nowych zdarzeń. To dzisiejsze tło, to nowe tło obrazów tych lawina. Codziennie przypomina mi, kto jest kim. Proszę cię, podziel się z tobą. Jestem tuż obok, wiem, wszystko może być inaczej. Proszę cię, podziel się sercem. Żelazna pajęczyna zaciskać się zaczyna, bo chcę zmienić nasz los, nauczyć żyć. Kto wiedział, że się ziści spirala nienawiści? Kto? No kto? Proszę cię, podziel się z tobą. Jestem tuż obok, wiem,